приходили, мы вам посажили, зарешили, мы вам посажили. Вам никуда, мы вам пустили, мы не улетели. Valószínűleg sosem jön el a nap, de talán mégis a Jens Martinként fogják elkülülni. Nem csak mártír, szent is lesz, Szent Lion! Az ő napján mindenki büntethető. Basz, hagyja a babákat!